Eliško. Eliško! Kázi! No! Co tu všichni spí? Už je toho dost? Toto, zaběhni pro pantátu, že je ho tu třeba. Dobře, dobře. Co pak hoří? Naděláte v pověku, že mi to křesťana z hlíny vytáhlo. Nehoří, Nazarko, ale dobře taky ne. Mladého už dára připadli na cestě z Vysoké. Zrychlovali ho tak, že si to úplně na pořádně nepoležil. Tak a řeč, vy ho skorem zamordovali. Skorem je skorem a voda do kopce nepoteče. Já už bych si mohla uvrhnosti mimo zprávo na nojče skorem zamordovaný. Kde ho máte? Tak. Podzim na krku, ale splné nedobroty, svatá Terezičko, oroduj za nás. Kuču zakrala. Co je sluce, dí, co vás tak vybouřilo? Stalo se něco? Prokope, další přepadení na Ludovské cestě. Lidi mají strach. A tentokrát si smrstli na Mladém Zďárovi. Na Ládrovi? A jak je s ním? Ale ta ho snad dá dohromady. Ale mohl dopadnout mnohem hůř. Jak hůř? Vždyť ho skvěle zamordoval. Tak! My už víme, kdo je čím. Nebo vídejte mi názvy. Ale no, se zeptejte toho svého. Pozdrav vám Bůh, sousedí. Víš to, Luko? No, co jsem tě neslyšel přijít do dvora? Stál jsem u koní. Vadí to? Ne. Dal si rubíku česlé. Myslel jsem, že požerujeme. Už je taky požerujeme. No tak nesluch, chop se toho. Já? Vždyť mu to přímo kouká z očí. Od té doby, co se objevil, tady není bezpečno. Ví, že stal u koní. Mašinec by takovou nechalost neudělal. Však se řeptejte našeho vařiče. Kdo je všechně? Jo, zranění výrem! Něco se děje. Pomozte mu přece, pomozte mu. Tak řekni, chlapče, jak je ten pan Chark, že zauhuj na pana? Mluv, je to bylo. Mluv, je to bylo. Něco se děje. Se z vás rozsočí hlava. Váro. Vracel jsem se z cesty. Však víte, pan táto zvítá. Koupil jsem tady sem. A kousek před hlubokým si na mě počkal. Neviděl jsem mu do tváře, ale chlap jako hora s tím uměl. A poznáš to, řekni, byl to ten mladý skuhel, he? Zpravdá to, že jsem mu do tváře neviděl. Však, aby to? Ale bez rány neodešel. Dal bych krk za to, že jsem ho trefil. Dobře, do ramene nebo přes záda. Byla tma, ale naraz se sebral a utekl. A šrap! Strach dostal, strach po přemí! Šelma jedna uherská. Proč jste se sousedí? Ještě ho braňte! Naš jec mi nic takového neudělal! Kdo mohl vědět, že se na tý žádnací se zvodí? Byl to! Byl u toho prichtáři, byl u toho, když jsem vám to říkal! Včera, Čenku! Takže buď on nebo já, ne? Jak by to mohlo udělat? Proč jste si vybrali právě jeho? Co ty sem zastáváš? Ty jsi ho snad včera v noci viděla. Říkal přece, že spal u koní. To byla lež. Samá lež! Nic. A někdo jiný ho snad viděl. Já se starám o svý. A v noci spím. Sama. Je to čaroděj. To s tou vaší obilou nebylo jen tak. Kdo by viděl svolám do tvého koně znovu postavit na nohy? Kdy, sousedi, musíme jít na poprávu. Vádl ty pod sebou. A do podrobna mi vyvíčí, že se všechno sedělo. A potom si posvětí mi na luku. Sami budeme svoje stavky a zboží chránit. Bude, jak jsem řekl. Teď jděte s pánem Bohem.